Hi ha coses per la qual doncs mereix la pena viure, i una d'elles és la música. Benvinguts a la Factoria dels 80 a través d'aquesta emissora. The 80's Factory amb Rafael Corbí. Dues hores de la millor música de tota una generació. What day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Reason true, the clientele spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in my soul. You be my breath, should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. My love for you is immeasurable. My respect for you, immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. You're every love song ever written, but honey, what do you see? You're every schoolboy's dream. You're Celtic United, but baby, I've decided you're the best team I've ever seen. And there have been many affairs, and many times I've thought to leave. But I bite my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found. You're in my heart, you're in my soul. You'd be my breath should I groan. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're in my heart. La música de tota una generació i la música que ens acompanyarà sempre les nostres vides a la Factoria dels 80, The 80's Factory. Aquest és l'espai que a partir de les properes dues hores et recorda cançons d'una època molt determinada de la vida de moltíssima gent que ens escolta. En aquest cas començàvem el nostre programa del dia d'avui amb les cançons, o la cançó, diríem, d'un dels personatges més importants de la dècada dels 70 i també dels 80, nascut el 1945, amb el nom de Roderick David. En Rod Stewart va néixer, o va fer a Londres, a la capital d'Anglaterra, i ens portava una de les cançons que van triomfar l'any 1978, concretament el tema You're in My Heart and the Final Acclaim de l'àlbum Footloose and Francis Free, un número 3 al Regne Unit, un número 4 a les les llistes dels Estats Units. La segona cançó que us proposem amb el dia d'avui és a càrrec de la cantant nord-americana Donna Summer. Amb ella la sentirem amb un dels èxits del 1983. La cançó era el She Works Hard for the Money, que sentirem ara mateix. Aquesta cantant nascuda amb el nom de la Donna Adrienne Gaines a Boston, a Massachusetts, l'any 1948. Sentim, doncs, aquesta música. Benvinguts amb aquestes dues hores. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Gràcies per sintonitzar aquesta emissora. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? En el programa d'avui, la gent fantàstica dels Pet Shop Boys ens han acompanyat amb un parell dels seus temes. Després del que us havíem presentat en Rod Stewart, en Donna Summer, hem sentit el Let's Ascend de Pet Shop Boys i també a càrrec d'aquest brillant duo de la música anglesa, Dance Electronic, que ens van aportar bona música des del 1986 amb 42 èxits a les llistes britàniques i 4 números 1, entre ells aquest West End Girls que acabem d'escoltar i també l'altre tema, Leeds a Sin, també l'Always on My Mind i el Heart. Entre mig també hem escoltat una de les cançons que ens aportava Evelyn Champagne King, el seu Shame. Eren les cançons dels Pet Shop Boys amb tota una àmplia discografia que a poc també a la factoria dels 80 anem sempre repassant. Entre mig i com he dit altres protagonistes i el sentiu de fons serà en Rick Astley. Avui també amb el nostre programa ens acompanyarà amb un parell de cançons. Escoltarem un dels seus grans èxits, Never Gonna Give You Up, i també la cançó My Arms Keep Missing You, de les seves fantàstiques peces que ens acompanyen a través de la factoria dels 80, un altre dels protagonistes d'aquesta factoria impressionant d'èxits i de música ballable que ha estat al Regne Unit, nascut el 1966 a Newton Le Willows a Lancashire. Escoltem doncs aquests dos temes a càrrec de Rick Astley amb el nostre programa. Never Gonna Give You Up és el primer. Still commitments while I'm thinking of you wouldn't get paint a picture of you in my mind. My love is eating me. I want you by my side. Yeah. segueixes escoltant la Factoria dels 80. Ara amb Edwin Starr i el seu Contact. Abans Eric Clapton amb Cream, Stepping Out, i Hathaway amb Comeback. Propers protagonistes Colonel Abrams amb I'm Not Gonna Let You i Great White, Once Bitten, Twice Shy. The 80s Factory. 10 años más, ¿no? Drifting, and I'm going out of my mind. poc a poc anem corrent amb l'espai del dia d'avui i amb les bones vibracions de la Factoria dels 80. Espero que disfruteu la música que teniu al nostre costat amb cançons com aquesta, des del 1989, Once Bitten, Twice Shy, Great White. I'm a humming and a strumming all over God's world. You can't remember when you got your last meal, and you don't know just how a woman feels. You didn't know what rock and roll was until you met my drummer on a great tour bus. I got there in the nick of time before he got his hands across your state line. Bye. Estàs escoltant La Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Aquesta primera part de l'edició d'enguany de La Factoria dels 80 amb aquesta cançó d'Ava. Després d'haver escoltat a Odyssey and Going Back to My Roots, sentim el Pretty Ballerina, aquesta nina que ens acompanya. En uns segons, tornem a estar al vostre costat. Will you remember when she still saw?